włączam telewizor i widzę te kurwy słabe. Jak oddałem wszystko za jednodniową sławę, to nie trwa dnia nawet i już się kończy. Teraz w cenie jest błysk flesza i kurewskie pląsy. Złoty pieniądz krąży, chcą go wszystkie zązy. Skry odpada tylko ta, która go wziąć nie zdąży. W takich chwilach zastanawiam się, co jest w cenie. Wypchane kieszenie zagłuszają ludziom sumienie. Nie będę mówił, że nie lubię sosu, bo lubię. Nie będę mówił, że nie chcę mieć sosu, bo chcę. Nie będę mówił, że nie lubię sosu, bo lubię. Słyszysz mnie? Ja rozpierdalam całą grę. Ale nie dla szampana za 500 i koksu. Wolę kilka brodków i tym z lolków wśród ziomków. Dla nas inne rzeczy niż dla ciebie się liczą. Projektanci raru i jeden na 100 to krzyczą. Fałszywe światło nie oślepi tych, co widzą. Rozumiesz, co mówię? Nie chcę już oglądać zdrady. Kurestwo weszło w nawyk, zasady poszły w odstawkę. To są szachy, w których nie ma szans na drugą partię. Pomyśl, co dla ciebie jest naprawdę ważne. Te pytanie, co teraz jest w cenie? Co jest twoim tlenem? Co z tym PLN-em? To proste pytanie, gorzej z odpowiedzią. Moi ludzie wiedzą, w jakie rzeczy wierzą. To proste pytanie, co teraz jest w cenie? Co jest twoim tlenem? Co z tym PLN-em? To proste pytanie, gorzej z odpowiedzią. Moi ludzie wiedzą, w jakie rzeczy wierzą. Patrzę na tych skurwysynów, co wklejają bajerę. Przy ich boku dziwki śliniące się za portfelem. Co dzisiaj jest w cenie? Odpowiedź masz w PLN-ie. Dobry układ da rezultat przy końcu ocenie. Uznajesz to za nonsens, bo żyje ci się dobrze. Ludzkie poniżenie, od tego zachowujesz odstęp. Dam swoją opcję w temacie, który wkurwia. Przy rozliczeniu na streetie, ty właśnie zrobisz z siebie durnia. Projektanci są w tym wątku zgodność obopólna. Każdy wie, kim jest, nikt znikąd się nie urwał. Przy moim boku ci, co wierzą w bezinteresownych. Stala od przekrętów, przy mikrofonach się popło. To proste pytanie, co teraz jest w cenie? Co jest twoim tlenem, co z tym PLN-em? To proste pytanie, gorzej z odpowiedzią. Moi ludzie wiedzą, w jakie rzeczy wierzą. To proste pytanie, co teraz jest w cenie? Co jest twoim tlenem, co z tym PLN-em? To proste pytanie, gorzej z odpowiedzią. Moi ludzie wiedzą, w jakie rzeczy wierzą. W uwagi centrum być, jak gwiazda lśnić. To po to chcesz żyć, mam brawo ci bić. To chyba w cenie, z innych pić i rządzić to marzenie. Wtedy spełnienie czujesz, zaspokojenie swego. Jak gdy prowokujesz, podbudowujesz swoje próżnego. Czaje wielu nie może żyć bez tego. Dla niejednego to cenne, coś wspaniałego. Inaczej noce bezsenne. Dla mnie ludzie obrali dziwną drogę. Lans, kasa, władza nowym bogiem. Klęską kończy się to często, bowiem jakoś z nich niewielu pamięta, że miłość, przyjaźń to rzecz bezcenna, święta. Twoje cenniki się dla mnie nie liczą. Bohaterowie, ci co wolny styl ćwiczą, ci co żyją ulicą, moi bracia. Nikt tak szybko jak ty się nie stacza. Czy ci ubaczam? Pewnie, że tak. Na zewnątrz błyszczysz, w środku wrak. Niewolnik pychy, ja wolny ptak. Miłości pragniesz, lecz tylko w snach, w marzeniach sennych. Ty tylko sam dla siebie jesteś bezcenny. Nie potrafisz być lojalny, wierny. Pamiętaj, egoizm nagrobkiem kamiennym. Nie, żebym teraz życzył ci śmierci. Twoja samotność mnie z tego wyręczy. Sumienie dręczy, bardzo dobrze chłopcze. Cierpliwie czekam na zasad twych pogrzeb. To proste pytanie, co teraz jest w cenie? Co jest twoim tlenem? Co z tym PLN-em? To proste pytanie, gorzej z odpowiedzią. Moi ludzie wiedzą, w jakie rzeczy wierzą. To proste pytanie, co teraz jest w cenie? Co jest twoim tlenem? Co z tym PLN-em? To proste pytanie, gorzej z odpowiedzią. Moi ludzie wiedzą, w jakie rzeczy wierzą.